fără așa rezervate. És van játszint sem. Hol lehet bemenni? Majd lesz jó. Na, szeszter! Jó, meg hozom, királyodat nézzük. Ha ne legyen! Hát hozom. Magunk. Mit hozom? Én nem is csinálokat is. Ilyen. Mindegy. Kellettek ilyen ketchupot is. Felmondtam, amára. Újabb újságok. Megyen vissza, jó? Megyen vissza. Itt van nézegesek, hogy kell valaminek kérni. Ezek a legújabbak. Ilyen ketchupú van még a bútban. 160 jól van árazva. Matad? Gyert, jövök vissza felé. Még van ilyen smoky. Na volt ez is árazva. Egy ilyen 29 dinár, 1 kiló, kerül 320 dinárba. Egy ilyen kiló. Jó, neked beszél? Ja, jó, megérni, nem mint a... Nem sok hallom, 29 dináré, nem sok. 1 kiló számolt ki, 1 kiló 320 dinár. Szebbi már 2000 dinár fölött van a kilója. Ennek 320 dinár kilója megy. Hát azt mondom, hogy olcsó, ne? Olcsóbb jó, nem megyek. Az árat számolom mindig. Ár érték. Mondom, na. valami az attó csószögből még fönn nincs. Az a 140 dináros volt. Van. Akkor lehet egy 2 kiló, mert ez jó szögány rájöttem. 2 kiló? Igen. A másik a 120-as az milyen? Vagy az nem annyiba kerül, nem vagy? Az, az 70. Az kisebb vagy? Hossz. Ja. Ja, nem kell. Vannak mindegynek nincs rá kalipálva a vége neki. Mindegynek valaminek nincs rá kalipálva a végei rendesen. Jó lesz így. Jó lesz? Jó.